بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. اليوم إن شاء الله كتك درس يتو tuelekea katika kuzungumzia mambo yanayofuturisha, mambo yanayochangua saumu. Ukipatikana kimoja katika hivyo utakavyotaja, basi saumu yako umetanguka, una saumu, saumu yako imekuwa ni batil. أولا جامبو لكوانزا الأكل كلا منتو أنا بكلا تاكلا كسودي أميكولا تاكلا كسودي سومياك يا باطليك، وشرب نكون كسودي سومياك يا باطليك، والجماع نكون راما كسودي سمياك إمي باتلك، ومامبو كما هيا أنا بفنيا كسودي. اللهم سبقوا أتكبقوا أمي شهاو يقوى يي أمي فونغا أكالا na hakukumbuka mpaka alipomaliza au alipokula, hata kama ni sehemu ndogo tu kile alichokula, hapo atasamehewa. Pale anapokumbuka kwa yeye amefunga, atakana ateme, ateme. Ikiwa ni maji anakunywa kitu chote, ayache. Na hili jambo la tatu, sidhani kwamba kuna mtu atasahau. Allahu aalam, pengine kwa shetani achochee mtu, lakini sidhani kwaweza mtu akasahau wote wawili wakawa ni wenye kutangamana kama mume na mke, hali ya kwamba wamefunga mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo haya mambo matatu yafunguza, isipokuwa haya mawili ya kwanza anaposahau mtu. Kwa sababu usiwe na wasiwasi wala usifuturu baada ya kukumbuka, endelea na saumu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye amekulisha na Mwenyezi Mungu ndiye amekunywesha. Wewe hapo endelea na saumu yako. Wa dalilu hadhihi thalatha, na dalili ya mambo haya matatu, kula, kunywa, kundama. Kauluhu ta'ala, neno lake Mwenyezi Mungu, fal'ana bashiruhunna, hivi sasa, baada ya kufuturu, baada ya kumaliza siku yako, waingilieni wake zenu, wabtaku ma kataba Allahu lakum, tafuteni fadla ya Mwenyezi Mungu ambayo ni hikma ya kuoa. Watu wanapooana, hikma ni kwamba Mungu awape khairi, awape watoto. Wakulu kuleni, washrabu munwe, hatta yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajr, mpaka iwabainikie alfajiri ya kweli kutokamana alfajiri ya uongo, kutokamana alfajiri. Thumma atimmu siyama ila layl, thumma atimmu siyama ila layl, kwa hivyo timizeni funga lenu mpaka jua kuzama. Kwa hivyo baada ya kufuturu yatakikana haya mambo matatu yapatikane, lakini kabla katika wakati wa funga, basi haya mambo matatu ni haramu. Haifai mtu kula wala kunywa wala kuandama katika mwezi wa Ramadhani hali ya kwamba amefunga mchana. Ama usiku ni sawa, hakuna tatizo. Falana bashiruhunna, hivi sasa muwaingilie na munuie katika kuwaingilia wake zenu ibada, kwa kujukurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema al-aklu wa shurb, kula na kunwa, wala farqa baina, wala hapana tofauti baina, an yakuna al-ma'kulu, kwa kile kinacho anachokula mtu kinachoiliwa, na hapana tofauti baina, kwamba kile kinachoiliwa nafi'an, kwamba kina manufaa katika mwili ya binadamu, au ghairu nafi'an, hakina manufaa ya futurisha. Hapana tofauti, mtu anapokula kile anachokula kiwe kinanufaisha mwili wake, anapata faida au hapati faida, bora tu iende ndani. Halalan am harama, kitu hicho anachokula iwe ni haramu au iwe ni halali. Halalan iwe ni halali, am haraman iwe ni haramu, ni sawa, inafuturisha sawa. Kitu hicho anachokula kinanufaisha au hainufaisha, au halali au haramu, damu kimeingia ndani, basi somo yake imechanguka. Wa ala hadha, na kwa haya, falau kudira, lau tutakisia na kukadiria, anna rajulan, kwamba kuna mtu, ibtala kharazata sibhatin, alimiza shanga ya tasbihi, fa innahu yuftiru, hakika inafuturisha. Mtu akatukua haba moja ya tasbihi akamiza, au ni kitu chochote mfano wa kitu kama hicho akimeza, basi somu yake imebatilika mtu kama yule, kwa sababu hiki ni katika mfano wa kile ambacho hakinufaishi. Liannahu akala, yeye amekula, hukumu yake ni mtu akula, madamu kile kitu kimeenda tumboni, sawa kina manufaa, hakina manufaa, iwe halali au si haramu. Basi madamu kupita ndani kimefunguza, kimefunguza, na somu yake itakuwa ni batil. Liannahu akala, kwa sababu ya amekula. Walau ana ahadan, lau kwamba mtu mmoja shariba dukhanan, akavuta sigara, fa innahu yuftir, yafunguza, na haina manufaa yote sigara. Ikapita ile moshi, itapita itaingia ndani, na kitu chote kinachofikia ndani kule kwa kiasi cha ukubwa wake au kwa yaweza kudharwa, basi itakuwa yaharibu somo. Liannahu shariba, kwa sababu yeye amekunwa, ule amemiza kiasi yake ni kwamba amekula, na huyu amevuta, maana yake kwamba yeye amekunwa. Wala farqa aidan, hapana tofauti vile vile, baina an yasila at-ta'amu, baina ya kufika chakula, washarabi, na kinwaji, ila tariqi al-fahm, ila tariqi al-fahm, kwa kupitia nje ya mdomo mpaka tumboni, au an tariqi al-anfi, au kwa kupitia njia ya pua ikafika mpaka kwenye tumbo, huko ni kula tu na hakuna tofauti hii na ile. Liqauli nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa neno la mtume sallallahu alayhi wasallam, lilaqit ibn Sabura, alimwambia huyu sahaba sallallahu alayhi wasallam, baligh, endelea, fil istinshaq, katika kupandisha maji puani, tena mara nyingi, endelea sana unapotawadha. Wakati anapokuwa wewe unapokuwa tawadha, basi pale unapokuwa pandisha maji puani, basi fanya kwa wingi sana, pandisha maji puani. Illa antakuna saima, illa ukiwa umefunga, basi usizidishe, huenda ukapenywa na maji ikafika tumboni na ukafuturu. Lakini kama si saumu, endelea sana kupandisha maji puani. Na faida wanataja ulama ni kuwa kule kupandisha maji puani wakati wa kutawadha puani ni kuwa yaondoa ule uchafu iliyo gandama pua, kwa sababu sisi tutatembea pua iko wazi, kuna vumbi, harufu mbaya, changa. Sasa zile zote zaingia ndani ya pua. Sasa wasafisha, wasafisha kabisa pua kutokamana na hizi uchafu, isije ikarundika huko ikakuletea balaa, ikakuletea ugonjwa. Kwa hivyo udhu ni usafi na ni ibada, usafi na ibada. Ila ukiwa umefunga, pandisha maji puani, lakini usiendelee sana, pengine ukapandisha puani mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Usifanye hivyo ukaendelea wakati ambapo wewe umefunga, kwa huenda ikakupenya maji ikaingia ndani ukafuturu. Tumefahamiana vizuri. Na istinshaq huwa idkhalu al-ma'i fil anfi wa jadhbuhu bin nafas, idkhalu al-ma'i fil fami fil anfi, kutia maji puani, idkhalu al-ma'i fil anfi, kutia maji puani, wa jadhbuhu bil nafas, na kuivuta kwa pumzi. Unaona, unafanya hivi, yale maji yanaingia ndani huko ili isafishike vumbi na uchafu ule ambao umekwenda kugandama huko. Wa hadha yadullu, na hili latuonesha, ala anna ma dakhala min al-anf, ya kwamba kitu chochote kitakachopenya kutoka mana na pua, kalladhi dakhala min al-fami, mfano wake ni mfano kile kilichoingia kutoka mana mdomoni mpaka ndani ya tumbo la mtu. Ni sawa sawa, kile kitakachopita puani na kile kitakachopita mdomoni ni hali moja, na hali zote mbili zafunguza saumu. Rabi'an, katika mambo ambayo ya changua saumu, ma kana bimaana al-akli wa shurbi, ni kutumia kitu chochote ambacho maana yake ni kula au kunwa. Kitu chochote ambacho kitumia, mtu atakwambia huyu amekunwa au huyu amekula. Mfano wa kitu kama hicho ukitumia, utakuwa wewe somo yako imebatilika. Mithlu, mfano wake nini? Al-ibarul mughadhiya, sindano zile ambazo mtu upigwa kwa kuwa ni chakula, sindano za chakula au zinazo pewa hukumu ya kula. Alati, sindano ambazo kwamba yustagna biha, mtu hujitosheleza kwa sindano kama hiyo, anil akli wa shurbi, tokamana na kula na kunwa, hahitaji tena. Kushapigwa ile sindano, utaona kwamba umeshiba, utaki kula, utaki kunwa. Kwa hivyo daraja ya sindano hii ni daraja ya mtu kula, hukumu yake ni hukumu ya mtu kula, madamu inanufaisha mwili na inamtosheleza mtu kutokana na kula na kunwa, hukumu yake ni kula. Wadalilu dhalika, dalili ya kwamba kitu ambacho kina maana ya kula na kunwa, mfano wa sindano hizi za chakula, kwa yafunguza, dalili yake anna Allah ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwema, qala fi kitabihi al-karim, amesema Mola katika kitabu chake tukufu, laqad arsalna rusulana, wallahi tumetumiliza mitume yetu, bil bayyinati, kwa hujja na dalili zilizo wazi. Mitume hawakuja hivi mikono mitupu, wamekuja na silaha ya elimu, silaha ya elimu. Wa anzalna ma'ahumul kitaba, na tumeteremsha pamoja na kuwatumiliza wao Qur'ani, kitabu ambacho ni Qur'ani au pengine ni Taurati na Injili, na hapa maksudio ni Qur'ani. Wa anzalna ma'ahum alkitaba, mitume hao tumewateremshia vitabu, wal mizana, na tukawateremshia mizani, vitu vya kukisia kwamba jambo hili ni sawa au si sawa, liyakuma nnasu bilqist, ili watu wasimame kutenda uadilifu katika maisha yao, katika maneno yao, katika kusoma kwao, katika kuamini kwao, katika kuamiliana na watu, wawe waadilifu. Wa qawluhu ta'ala, neno lake, wa qawlihi ta'ala, na neno lake Mwenyezi Mungu, Allahu alladhi anzala alkitaba, Allahu alladhi anzala alkitaba, Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye aliyeteremsha kitabu Qur'an, bilhaqi, kwa haki, Allah subhanahu wa ta'ala ametelemsha Qur'ani kwa haki si kwa batil. Wal mizan, na mizan ili watu watendewe haki na wao watendeane haki. Asema wal mizan, mizan huwa alladhi ni ile ambayo kwamba tuzanu bihi al-ashiya, inapimiwa kwayo vitu, ndio mizani hiyo. Wayukaranu bainahu wa bainaha, na inasawazisha kati ya vile vitu. Wa nahnu nasisi idha wazanna, tukipima baina hadhihi al-ibari, baina ya hizi sindano ambazo daraja yake ni daraja ya kula, alati sindano ambazo kwamba yustaghna biha anil akli wa shurbi, mtu hujitosheleza kwa sindano kama ile kula na kunwa, wa baina al akli wa shurbi, na baina ya kula na kunwa, takunu sawa, iko sawa sawa, sindano ile kuchukua na kula na kunwa ni sawa, fil hukmi, katika hukumu ndio sawa. Fayakunu alqawlu, itakuwa kusema bi annaha, sindano kama zile muftiratun, zina funguza, muftira mabniyan ala alqiyas, hali ya kwamba imejengewa juu ya kiasi, ala alakli wa shurbi, kwa kusia chakula ambapo ni kula na kunwa, na sindano ile ni hukumu yake ni hukumu ya kula na kunywa, ndio sawa. Ndio ulama wakasema kwamba al-ibarul mughadhiya allati yustaghna biha 'ala al-akli wa shurb, zile sindano ambazo ni za chakula, mtu anapigwa mpaka anakuwa baada ya kupigwa kwake anajitosheleza na kula na kunwa, kwa atakuwa ni mtu kama aliyekula na amekunwa. Kwa hivyo hii asema kwamba ni mimbabil qiyas, katika kukisia hiki kwa kile. Fa in qala qa'ilun, lau mtu atasema, mtu akasema katika watu wanaosema hadha qiyasun ghairu tam, hii qiyas haikutimia kwa sababu haikupatikana zile shuruti za za qiyas, hata tuseme kwamba hii ni qiyas, qiyas ina masharti mpaka zile sharti zitimie, zikitimia utasema ni qiyas sahih, sikio hazikutimia utasema qiyasun ghairu tam, lianna bainaha bainahuma lianna bainahuma baina ya kula na sindano na kula na kunwa, wa baina al-akli wa shurbi baina ya kula na kunwa, farqan adhima, kuna tofauti kubwa sana, pana tofauti kubwa sana. Kwa nini? Wa huwa, na hiyo tofauti, anna al-akla wa shurba, kula na kunwa, yahsulu bihi min al-manfa'a, inapatikana kwa kule kunwa na kula manufaa akthara, nyingi sana, mima yahsulu, kutokamana na manufaa anayoipata, min hadhihi al-ibari al-mughadhiya, kutokamana na sindano hizi za chakula. Yeye kula na kunwa anafaidika zaidi mtu kuliko kupigwa sindano kama hizi ambazo zimewekwa hukumu yake ni hukumu ya kula na kunwa. Kwa hivyo hii ina manufaa zaidi. Kwa hivyo utaona kwamba pana tofauti kubwa sana. Kwa hivyo wakasema kwamba hadha qiyasu ghairu tam, liana bainahuma wa baina bainahuma wa baina akli wa shurbi asema farqan adhima. Tayib, asema wa aidan fa inna al akla wa shurba, kula na kunwa, yahsulu bihi, inapatikana kwa kula na kunwa, min ataladhudhi, kusikia utamu la ladha, kusikia raha. Mtu anapokula mathalan kile anachokula huhisi utahamu fulani, raha fulani, ma la yahsulu bihadhihi al-ibari al-mughadhiya, kwa raha isiyopatikana kutokamana na kule kupigwa hizi sindano za chakula, hupati ile raha ya pindi unapokula, wakata kitu watafuna, wasikia ladha yake, wasikia ule utamu wake, lakini sindano la husiki, sindano husiki. Kwa hivyo hivi vitu ulama wameweka mfano kama sindano kama hizi, wameweka kama kwamba hukumu yake ni hukumu ya kula na kunwa, na mtu hafai kutumia sindano kama ile wakati alipokuwa amefunga, isipokuwa kama kuna dharura kubwa, pengine ni mgonjwa mtu kama yule, na lazima akitaka kuendelea na somo siku za usoni apate chakula, airutubishe nafsi yake, kwa sababu yeye ni dhaifu. Kwa hivyo hukumu yake ni hukumu. Ama hizi sindano zinazopigwa tu kwenye nyama tu, hizi za malaria na nini, hizi hazifunguzi, hizi hazifunguzi, na wala si chakula, wala si chakula, wala hata kutukuliwa damu kidogo, kuangaliwa kama kuna una yani malaria au nini, pia haifunguzi saumu, haifunguzi saumu, kwa sababu hizo ni vitu ambavyo si chakula wala haina hukumu ya kula. Faljawab, jawabu asema Sheikh, anna qawla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kwamba qawli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi Laqit ibn Sabura, katika hadithi ya Laqit ibn Sabura, baligh fil istinshaq, endelea mno kupandisha maji pwani, illa an takuna saiman, illa ukiwa umefunga, yadulu yatuonesha ala annahu kuwa la yushtaratu, haishurutishwi ya kuwa mtu haishurutishwi kwamba lazima kile kinachofunguza kikawa ni cha kusikia ladha na raha wakati wa kula, si sharti. Yadulu atuonesha ala annahu kwamba la yushtaratu, haikuwekewa sharti, ayataladhadha al-insanu, asikia raha na ladha na utamu katika kula, katika kupandisha maji puani, bima yakunu muftaran, kwa kitu ambacho kinachokuwa kinafunguza, si sharti kwamba kile kinachofunguza saumu kiwa mwanadamu anapokifanya kile kitu yuahisi kama mfano anavyohisi raha katika kula na nini na nini, la, isipokuwa tu fa inna ma yasiru ila aljawf, kitu chochote ambacho kitafikia ndani ya binadamu, an tariqi alibari, kutokamana na njia ya sindano, yahsulu min at-taladhdhu, inapatikana ule utaamu, ma yahsulu bima idha wasala an tariqi al-fahm, ile ladha na raha atakayosikia ule mtu anapotumia kitu kwa njia mdomoni, ufahamu, si sharti. Sharti ni kule kufika kile kitu ndani ya matumbo. Asema kwamba fa inna ma yasilu ila aljawf, kitu chote ambacho kinafika ndani ya mtu tumboni kule, an tariqi al-ibari, kwa njia ya sindano, yahsulu min at-taladhdhi, inapatikana utamu, ma yahsulu, kwa kile kinachopatikana, bima idha wasala an tariqi al-fami, kwa lau kitu kitapita ifike tumboni kwa njia ya mdomo, hali yao ni sawa sawa tu, hakuna tofauti. Wa bihadha na'rif, sema Sheikh, kwa hivyo tuwajua, anna al-qiyas tamun, qiyasi hii, kukisia hukumu hii na hukumu hii, imetimia kabisa wala hakuna dosari kabisa, kiasi mitimu. Wa anna al-ibara, na hakika zile sindano, alati yustagna biha ani taami wa sharabi muftira, ambayo mtu jitosheleza kwa sindano kama zile kutokana na kula na kunywa, zafunguza, inaharibu somu. Wakati anapokuwa mtu amepigwa sindano kama ile, basi somu yako mikawa mbatili, ujue kabisa ukifika nyumbani basi afadhali utafute kitu chochote kile cha kula, kwa sababu chakula na somu imebatilika. ولأن هذا من باب الاحتياط نهي يمفنوا حكم yake kwa kwani hukumu ya kula kwa njia ya akiba, usije ukaharibu somo yako huko na huko kitakidi kwamba wewe umfunga, au ukaitakidi kwa wewe somo yako ni sawa hali ya kwamba huko umekula. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم أمسيما حديثياك دع ما يريبك آتشا جامبو لنالو كتيا شك جامبو للوت لنالو كتيا شك كتك دينيا نجامبو كمالله هنا نقيني نالو una yakini nalo, acha usili fanye jambo kama lile, na ikiwa ni kitu cha kutumia usikitumie. Sasa nifanye nini sasa nikiacha nikiwa na shaka na kitu? Ila ma la yaribuka, nenda ukafanye jambo ambalo halikutii shaka. Ndio yule sahaba radhiallahu anhu alipokuja kwa mtume akamuuliza, mtume akaambia istafti qalbak, hebu uliza moyo wako itakujibu, uliza moyo wako itakujibu. Ukiwa utafanya jambo moyo wako ukawa na raha, ujue kwamba yaweza kuwa ina asili katika dini, na ukifanya jambo ukawa na shaka shaka, basi jambo kama lile usilifanye lina utata. Kwa hivyo jambo lolote linalokukuletea wewe tatizo ya kwenda kukuharibia somu yako, ni muhimu mtu aulize na mpaka apate yakini ya jambo, kama asikae na shaka ya kuwa mimi somo yangu si batil, hali ya kwamba somo yake ni batil, iendelee hivyo akawa yuafunga kila mwaka na kutumia vitu kama vile nusu ya wakati au siku ambazo zilikuwa zatakikana afunge katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani. Sasa ile shaka ondoa kwa kwenda kuuliza ulama au kwa kufanyia utafiti masala kama yale, mpaka ufikie katika yakini ajabu kama nje la kufunguza au halifunguzi. Hapo utakuwa afanya jambo unafunga, na utafanya ile jambo ikiwa halifai kwa njia raha kwamba nafa haifai, nafanya kwa nataka ni futuru kwa sababu mimi na dharura ya kisharia, au yafaa nafanya kwa sababu kwa sharia imeniruhusu kufanya jambo kama lile. Walianna alghalib, hakika sana sana, anna alinsana manadamu la yahtaju, haitaji ila hadhihi alibara, sindano kama hizi manadamu haitaji abadan. Sote hatuhitaji sindano ambayo ndiyo hukumu yake hukumu ya kula. Asema illa wa huwa maridhu, isipokuwa atahitaji wakati anapokumbana na nini, na ugonjwa. Mgonjwa ndiye anaye sana anayehitajia kupewa huduma kama huu, na madamu anapatiwa huduma kama huu lazima awe anajua katika sharia kwamba je, huduma hii nikifanyiwa au nikipatiwa nitakuwa ibada yangu itakuwa vipi, nitakuwa kwa nimefungua saumu au sijafungua. Wa huwa maridhun maradhan, na yeye atakuwa pale anapohitajia sindano kama ile, yeye ni mgonjwa, ugonjwa yubihu lahul fitra, inayo inayompa yeye dharura na ugonjwa itakayempa yeye ruhusa ya kutumia vitu kama vile kutumia kama sindano au vinginevyo, kufuturu kabisa ukafuturu kabisa, kwa sababu wewe una udhuru, wewe ni mgonjwa. Na moja katika zile udhuru ambazo tumezitaja, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kwa hivyo wewe una ruhusa, lakini ni lazima uwe na ujuzi na jambo kama lile unalifanya lisije likakutia wasiwasi na likakusumbua katika nafsi yako, lisije likakusumbua katika nafsi yako, kwa sababu nafsi ikiwa inatenda jambo ambalo kwamba halina yakini nalo, basi huwa hutatizika ule mtu ambaye mwenye imani akawa haelewi, anahisi taabu kubwa sana ya kwamba hii mimi sijui ninavyofanya ni sawa au sivyo sawa. Basi mtu atakuwa akiishi katika matatizo na mawazo ambayo kwamba hayaleti faida, yani mawazo kama hayaleti faida. Jambo la tano ambalo linaweza kumharibia mtu somo ya kufunga lake ni inzalul mani, ni mtu kutokwa na mani, bishahwatin, kwa matamanio, bifi'lin, kwa tendo, minasaimi, inayotokamana na huyu mwenye kufunga. Yeye ndiye aliyekuwa sababu la tendo kama lile kutendeka, kule kutokwa na manii kwa matamanio na shahwa, ametenda yeye. Na hayo yapatikana kwa binadamu kwa njia nyingi. Moja ni kule kuangalia, ni sahamun min sihami iblisi, ni mshale katika mishale ya iblisi ambayo mtu inamfuma kabisa kwa hivyo mtu kule kuangalia aweza akatokewa na jambo kama hili. Sangine latokewa kwa matendo yake ule mtu, pengine amedaradara mambo fulani, au amejitamanisha kitu fulani, au amejikumbusha mambo fulani, wasakawa ni mwenye kutokwa na manii, au ni mtu mwenye shahwa kali. Sasa akimwona tu mtoto wa kike, basi halasi mambo yasharibika, na bila shaka ni wote jinsi mbili, yaweza jambo kama hili likawa kumba. Kwa hivyo inzalul mani, kutokwa na mani, hakusema anyunzila almania, yeye mwenyewe aitoe ile kwa tendo lake, aseme kuteremka kutokwa na mani kwa shahwa. Pengine umeangalia kitu kwa muda pa ikaja fikra fulani katika nafsi yako, kwa kulifikiria wewe mwenyewe na kulisawirisha ile jambo, mpaka huyu mwenye kufunga mpaka kawa ameharibu mambo. Fa in anzala al-insanu maniyan, mtu anapotokwa na manisha, bishahwa, kwa matamanio, bifi'lin minhu, kwa tendo kutokamana na yeye mwenyewe. Haa, yeye mwenyewe katenda tendo likawa ndio sababu ya kutokwa na mani mtu kama yule. Kwa hivyo faqad fasada sawmu, huyu somo yake ishaharibika, takuwa somo hana. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa na kijana barbaro hivi, akaambia ya Rasulullah, mimi nimeoa karibu, basi wakati wa Ramadhani naweza nikaruhusiwa pengine kucheza cheza na mke wangu, kumpapasa hivi? Mtume akamwambia yule kijana, la, haifai. Ujana wazimu, maana weza akafanya mambo mengine. Akamuuliza mzee jambo, kwa sema fanya wewe fanya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kimbusu ahli yake, hali ya kwamba ana saumu, kwa sababu ayyukum amlaku li irbihi, asema Aisha, nani wenu awezaye kumiliki shahwa yake kuliko bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama? Ikiwa mtu hali yake ni hiyo, basi yatakana, ikiwa ni mtoto wa kike, ambia yule bwana maana usimchezee bwana, kaa kando. Na ikiwa mtoto wa kiume ni hivi, mtoto wa mama na taratibu, pamoja na kwamba sisi tumeoana kisheria, lakini tungojee mpaka wakati ufike, kwa sababu haya yatuharibia ibada zetu, yatuharibia ibada zetu. Kwa hivyo huenda tukavuka mipaka, tuache haya mambo na tuangalie mengine. Kwa hivyo ndio kuwa siku ile alipokuwa siku moja basi namsikiza Sheikh Albani katika hadithi hii, kwa sababu mzee aendelea, wewe muhusu mke wako, yani ateza naye ukiwa umefunga. Kijana akamwambia la, akacheka sana Sheikh Albani rahmatullahi alayhi, kwa kuwa ametafautisha baina ya watu wawili kama hao. Nafikiri wakati wa mhadhara kwanza imekwisha. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.